Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Premier Katalonii podpisał deklarację niepodległości regionu, ale chce rozmów z Madrytem. O 8 lekarze rezydenci zawieszą głodówkę, o 13 będą rozmawiali z premier. Poprawki PiSu do prezydenckich ustaw o sądownictwie już u Andrzeja Dudy, według marszałka Senatu. Porozumienie jest bliskie. Ale najpierw o tym, co znajdzie się w projekcie tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej, którą przygotowali wspólnie szef Komisji Weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki i profesor Kamil Zaradkiewicz. Projekt ma być przedstawiony wprawdzie w samo południe, ale już dotarły do niego gazety. I tak, według Rzeczpospolitej projekt obejmie całą Polskę, nie tylko stolicę. Nie będzie już zwrotu ziemi i budynków w naturze. Osoba, która wystąpi z roszczeniem, będzie mogła liczyć na odszkodowanie w wysokości 20% wartości utraconej nieruchomości. Nie narażać budżetu państwa na zbyt wysokie wydatki, odszkodowania zostaną prawdopodobnie wypłacone w bonach reprywatyzacyjnych i obligacjach. W dzienniku Gazecie Prawnej czytamy, że projektodawca chce rozłożyć koszty ponoszone przez państwo, które będzie trzeba liczyć w miliardach złotych na kilka lat. Dlatego uprawnieni będą mogli zamiast pieniędzy dostać obligacje skarbowe. Wówczas otrzymają równowartość 25% wartości nieruchomości. Ta ma być obliczana na chwilę nacjonalizacji. Środki trafią jedynie w ręce byłych właścicieli i spadkobierców. To oznacza, że handlarze roszczeń zostaną z niczym. Nie otrzymają ani nieruchomości, ani pieniędzy. Nowe przepisy mają mieć bowiem zastosowanie do spraw w toku. I to nie tylko tych warszawskich, zauważa dziennik Gazeta Prawna. Premier Katalonii, Carles Puigdemont, podpisał wieczorem deklarację niepodległości wzywającą inne państwa do uznania Republiki Katalonii, ale zastrzegł, że skutki tej deklaracji powinny zostać odroczone. Chce rozmów z Madrytem o przyszłości regionu. Wcześniej w wystąpieniu w parlamencie przywoływał wyniki referendum z 1 października. Przyjmuję na siebie mandat społeczeństwa, by przekształcić Katalonię w niepodległe państwo, którego ustrojem będzie Republika. En forma de república. Wezwanie, by odroczyć deklarację w czasie i kroczyć na etap dialogu, zostało nazwane przez premiera Hiszpanii Mariano Rajoya szantażem. Już wczoraj wicepremier Soraya Sáenz de Santa Maria mówiła. Ani pan Puigdemont, ani nikt inny nie może żądać mediacji bez powrotu do legalności i demokracji. Dialog między demokratami odbywa się zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad gry, a nie poprzez wymyślanie ich w zależności od potrzeb. O 9:00 zbiera się na nadzwyczajnym posiedzeniu hiszpański rząd. Ma zdecydować o krokach wobec Katalonii. Może zawiesić jej autonomię. Reuters podkreśla, że wczorajsze przemówienie Puigdemonta rozczarowało tysiące zwolenników niepodległości Katalonii zgromadzonych przed parlamentem, bo spodziewali się, że premier i parlament zajmą jednoznaczne stanowisko i proklamują niepodległość regionu. Hiszpańskie media piszą, że premier Katalonii rozłożył w czasie secesję. O 13:00 spotkanie premier Beaty Szydło z lekarzami rezydentami, a już za godzinę medycy mają zawiesić trwający 10. dzień protest głodowy. To był warunek postawiony przez szefową rządu przed rozmowami, do których ma dojść w centrum dialogu. Przed spotkaniem są dobrej myśli. Pojawiła się iskierka nadziei na dobre rozwiązanie. Lekarze rezydenci walczą o podwyższenie nakładów na ochronę zdrowia i podwyżki. Jest blisko porozumienia w sprawie ustaw dotyczących sądownictwa, ocenia marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Marszałek potwierdza, że Prawo i Sprawiedliwość przekazało prezydentowi Andrzejowi Dudzie swoje propozycje poprawek do złożonych przez niego projektów o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Mogę powiedzieć, że one nie wnikają głęboko w treść ustaw jednej i drugiej i mam nadzieję, że będą to zaakceptowane przez pana prezydenta. Szczegółów nie znamy. Marszałek Karczewski zapowiada, że w najbliższych dniach będzie spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, już czwarte. Jego zdaniem do końca roku ustawy o sądownictwie zostaną uchwalone. Wciąż nie znamy motywu działania Stephena Paddocka, który ponad tydzień temu z okna hotelowego pokoju zastrzelił podczas koncertu muzyki country w Las Vegas 58 osób. Następnie popełnił samobójstwo. Ale śledczy przedstawiają nowe dowody na to, jak starannie sprawca przygotował się do masakry. Śledczy ustalili, że Stephen Paddock chciał wywołać olbrzymie eksplozje. To mogło odwrócić uwagę policji, dzięki czemu mógł próbować uciec z miejsca zbrodni. Wystrzelił specjalne pociski mające zniszczyć duży zbiornik z paliwem lotniczym na pobliskim lotnisku. Do takich informacji dotarły amerykańskie media. Napastnik prawdopodobnie nie wiedział, że ostrzelanie zbiorników praktycznie nie może spowodować wybuchu, a w konsekwencji pożaru. Taki komentarz wydał port lotniczy w Las Vegas. Służby wciąż nie są w stanie ustalić motywu działania sprawcy. Nie znalazł również nic podejrzanego w jego przeszłości. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. No i teraz Krzysztof Łoniewski nam to wszystko wyjaśni. No to zaczynamy. Dobrze. W piłkarskim mundialu zagrają i mistrzowie Europy, i wicemistrzowie świata. Portugalczycy pokonali w ostatnim meczu eliminacji 2-0 Szwajcarów i wygrali grupę rzutem na taśmę. Wczoraj pomógł im sędzia, nie pomógł Cristiano Ronaldo. Nie strzelił gola, więc to Robert Lewandowski z 16 bramkami został najlepszym strzelcem kwalifikacji. Zatem Portugalczycy zagrają w Rosji, Szwajcarów czeka baraż. To w grupie B. A w grupie A formalności dopełnili Francuzi. 2-1 pokonali Białoruś i jadą na mundial. W barażu zagrają Szwedzi, którzy wczoraj 0-2 przegrali z Holandią. Ta znów opuszcza duży turniej. Na szczęście nie zabraknie w nim Leo Messiego i spółki. Argentyńczycy, mówiąc kolokwialnie, cieniowali przez całe eliminacje w Ameryce Południowej, aż mały geniusz z Barcelony odpalił w ostatnim wyjazdowym spotkaniu w Ekwadorze. Ustrzelił hat-tricka. Albicelestes wygrali 3-1 i wywalczyli bezpośredni awans, podobnie jak wcześniej Brazylia, a wczoraj Kolumbia i Urugwaj. W barażach zagra Peru. W Ameryce Północnej i Środkowej sensacja. Na Mistrzostwa Świata po raz pierwszy od 1990 roku nie pojadą Stany Zjednoczone. Amerykanie tej nocy przegrali z Trinidadem i Tobago 1-2. Skorzystała z tego Panama. W dramatycznych okolicznościach 2-1 pokonała po golu w samej końcówce Kostarykę i wywalczyła sensacyjny awans. I posłuchajmy, jak ze zwycięskiego gola cieszył się panamski komentator. Cooper la tiene, pelota arriba para Matador, deja la cabeza al medio para Román, Román, Román, Román. To jest piękny futbol. Prawda? Oni jakoś tak potrafią krzyczeć w odpowiednich momentach. Tak cieszyli się w Panamie. Wcześniej awans z tej strefy zapewniły sobie Meksyk i Kostaryka. W barażach zagra Honduras. Nasi piłkarze tymczasem odcinają kupony po niedzielnym awansie i lada dzień odnotują pokaźne uznania na swoich bankowych kontach. PZPN ma im wypłacić ponad 10 milionów złotych premii. Dla równowagi sam zainkasuje od FIFA 1,8 milionów, ale w dolarach. Może w jakiejś mierze pocieszy to Łukasza Piszczka. Ten, jak podaje fachowy magazyn Kicker, w meczu z Czarnogórą naderwał więzadło w prawym kolanie i nie będzie grał w piłkę co najmniej do końca roku. Opuści zatem wiele ważnych spotkań Borussii Dortmund w Bundeslidze i Lidze Mistrzów oraz towarzyskie spotkania naszej kadry przeciwko Meksykowi i Urugwajowi. Kończymy tenisem i wygraną Agnieszki Radwańskiej w pierwszej rundzie turnieju WTA w Hongkongu. Szybko do 1-2 uwinęła się z Chinką Ling Zhang i teraz czekają spotkanie z dużo bardziej rozpoznawalną Australijką Samantą Stosur. Dziś pochmurno i deszczowo, mocniej popada miejscami w centrum i na wschodzie kraju, wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem, a także we wschodniej połowie kraju porywisty. W Karpatach nawet taki do 80 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, temperatura troszkę też, od 12 w Suwałkach i Lublinie, 13 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Trójmieście i Elblągu, 14 w Pile, Poznaniu, Kielcach i Częstochowie, 15 w Świnoujściu, Bielsku, Białej, Tarnowie i Przemyślu, do 16 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho! O, a to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Hej, łap jabłuszko, będziesz zdrowa i rumiana. Nie chcę być rumiana. Czekaj, ale taką soczystą czerwień na paznokciach to bym mogła mieć. Ktoś tu inspiruje się jesienią i słusznie. Nadszedł czas na piękny początek sezonu. Lakiery, szminki, pudry, cienie do powiek i tusze do rzęs teraz dostępne są w wyjątkowej promocji. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 3 różne produkty do makijażu i zapłać aż 55% mniej. Porozmawiajmy o makijażu Rossmann. 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! 100 lat, niech włącza niskie ceny nam! Mega okazje na 15 urodziny Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka Samsung 1200 obrotów, klasa A+++, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Szczegóły w sklepach i na mediaexpert.pl. Przygotuj się do zimy na czas. korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:10, już niedługo, za 3,5 minuty dr Tomasz opowie Państwu o kropkach. Spróbuję je połączyć i powiedzieć, skąd się wzięły, jakie kropki, proszę sprawdzić. No i jeszcze wróćmy do tego uroku futbolu. Pięknie. I tak właśnie Panama wybiera się na Mistrzostwa Świata. Gratulujemy. Gratulacje oczywiście. 227-3, ekranek małpopolskiradio.pl, 71335. Zapraszamy do rozmowy. Kłaniam się panu, panie. Dzień dobry. Doktorze. Redaktorze. Redaktorze. Doktorze, zapraszam. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa. Ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, oficjalnie pana przedstawię i zadam panu oficjalne pytanie od pana Lucjana. Słucham pana. Może być? Lucjana. Pan Lucjan jest bacznym obserwatorem rzeczywistości, zwłaszcza części motoryzacyjnej tej rzeczywistości, i zauważył, i myślę, że nie tylko on to zauważył, że na przedniej szybie większości aut, w tym miejscu, gdzie szyba się kończy, zaczyna już karoseria, na szybie są takie czarne kropeczki. One są dookoła. Pytanie brzmi. Po co i na co? Skąd pan wiedział? Po co domyśliłem są te czarne się kropeczki? Tak, one są coraz mniejsze, mniejsze. Tak. Aż w końcu znikają. Aż znikają. I one są, ja nie wiem, czy we wszystkich samochodach, na pewno nie tylko na przedniej szybie. Są też na tylnej szybie. Mhm. a niekoniecznie na bocznych. Chyba że mamy auto z drzwiami tylko z przodu, to wtedy na tylnych szybach bocznych też są. Znaczy wszędzie są tam, gdzie szyba jest przyklejona. I to jest trochę tak, że te kropki, one są związane z technologią właśnie klejenia szyby do karoserii. Klej na gładziutkiej szybie średnio dobrze działa, po prostu nie łapie się dobrze tej gładkiej powierzchni, więc po to, żeby dobrze przykleić szybę, najpierw ją trzeba, jak się to mówi, zmatowić, spowodować, że jej nawierzchnia będzie szorstka w tym miejscu, gdzie klej ma chwycić. I tym sposobem, który jest wykorzystywany przez firmy samochodowe, jest pokrycie tych brzegów, czyli tego miejsca, gdzie klej ma chwytać, farbą, specjalną taką farbą ceramiczną. Po to, żeby ten proces klejenia się powiódł, farbę trzeba najpierw podgrzać do bardzo wysokiej temperatury. I to powoduje taką niezbyt komfortową sytuację, komfortową dla konstruktora, dla kogoś, kto dba o to, żeby szyba nie pękła. Bo mamy na stosunkowo niewielkiej odległości miejsce o bardzo wysokiej temperaturze, czyli to jest ten brzeg szyby, tam gdzie jest ta farba, a zaraz obok, tam gdzie farby nie ma, szyba ma temperaturę no, normalną, no, na pewno dużo niższą. Ta duża różnica temperatur, ona czasami powoduje, że szyba po prostu pęka. Czasami powoduje, że ona jest w tym miejscu mniej odporna. Jedynym wyjściem z sytuacji, czy najlepszym wyjściem z sytuacji jest spowodowanie, żeby nie było takiej ostrej granicy pomiędzy bardzo nagrzanym kawałkiem szyby i nienagrzanym kawałkiem szyby. I to się robi w ten sposób, że po prostu nie robi się paska czarnej farby ceramicznej, a później nic, tylko robi się kropeczki najpierw duże i gęsto, później coraz mniejsze, coraz rzadziej, po to, żeby jak gdyby to przejście złagodzić. Było takie łagodne, takie, no, łagodne to jest dobre słowo. I to jest powód tych kropek. To pytanie można by trochę rozszerzyć. Dlaczego ta farba jest czarna? Ona mogłaby być w jakimś innym kolorze. To by nieelegancko wyglądało, to też, by była różowa na przykład. To też, ale jest jeszcze inny powód. Czarna farba powoduje, że promieniowanie UV, które jest promieniowaniem słonecznym, promieniowanie UV nie dociera do tego kleju. A promieniowanie UV powoduje, że klej jest mniej trwały. Czyli to, że to jest czarne, to jest kwestia ochrony kleju. To, że to są te kropeczki, to jest kwestia ochrony szyby. Tak sobie wyobrażam, że większość osób, które w tej chwili jadą samochodem, właśnie oglądają swoją przednią szybę. A, to niedobrze. Nie, dobrze. Dobrze? Dowiedziały się czegoś. Ale może i wiedzą, patrzą, że też mają te kropeczki. Ale, może ale też patrzą, proszę patrzeć okay. przez szybę dalej, co się dzieje na drodze. I ta czarna część szyby, ona się nazywa frit. Ładnie się nazywa. Zespół muzyczny mógłby się tak nazywać. Frit, tak. A może i tak jest. Wróżę im karierę. Może tak jest. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu www.energa.pl. One day you say you love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you wanna love? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. Look to the skies above, I'm in the hands of fate. this love? Is this love? Is this love or invention? Maybe I can't say. I'll find another fantasy. Jak się trochę zdenerwował, bo w jego maluchu ktoś musiał zetrzeć te kropeczki i nie ma. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że nie tylko oglądałem swoją szybę, słuchając do koleżanki, ale nawet podotykałem te kropeczki, że rzeczywiście coś w tym jest. Dziękuję. Pozdrawiam. Dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. Teraz pytanie. Zdaje się, że ono mogłoby być skierowane do doktora Rożka. Rozmawiamy o naszym świetnym lewym. Czy ktoś zmierzył przyspieszenie w jego ostatniej bramce, jak on przyspieszy do tej piłki? Czy ktoś w ogóle zrobi taki pomiar? Po prostu wyleciał jak wściekły i zdobył tą super bramkę ostatnią samodzielnie, więc ciekawie jestem, pytanie też do redaktora i do wszystkich, czy ktoś zmierzył przyspieszenie lewego? Spróbujemy. No może się uda. Rzeczywiście na pewno są robione takie pomiary. Teraz analizuje się wszystko, jeśli chodzi o piłkarzy. Projekt Tata. Nawet mają takie specjalne, to takie serdaczki, kamizelki, nie wiem jak to nazwać. Serdaczki, bardzo ładne słowo. Grają w tym, żeby sprawdzić, gdzie biegają, ile biegają i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz tata, Krystian Hanke. Jak słuchałem George'a Michaela w fantazji, o takich fantazjach trochę dziś będziemy mówić dziecinnych z dzieciństwa. Obiecałem, że będziemy zaglądać do świerszczyka dla dzieci. Tym bardziej, że ten numer jest naprawdę zawodowy. Tak, tak. Kim będziemy, gdy dorośniemy? Czyli rzecz o zawodach w numerze 19. No i myślę, że to dobry pretekst, żeby porozmawiać też o tym, kim my chcieliśmy być, jak dorośniemy i jak postrzegamy to, co mówią nam nasze dzieci. Bo kim będziesz, jak dorośniesz? To zdanie towarzyszy nam przecież niemal całe dzieciństwo. Rzecz to ważna i warta przemyślenia. No i dlatego warto sięgnąć po ten numer. Tutaj podpowiedzi, co nie miara, jest o zawodach na przykład starodawnych. O klikonie. Nie wiem, czy wiesz, kto to był klikon dawno, dawno temu. To był ktoś taki, kogo my dziś trochę zastępujemy. Nie mogę zdradzić więcej, żeby nie popsuć zabawy, ale klikon wcale nie klika w mysz, jak wydaje się bohaterowi tego opowiadania. Opowieść o klikonie zaczyna całą serię tekstów, wierszyków, jak to zwykle w świerszczyku jest na temat zawodów, ale są także zawody nowoczesne. Ba, są także zawody przyszłości, których jeszcze nie ma, ale powstaną dopiero. To nie uprzedzając zbytnio, jutro troszkę będziemy o tym rozmawiali. Dobrze, więc jeśli chodzi o zawody nowoczesne, to warto wspomnieć choćby o dydaktyku medialnym, który wymyśla programy, które umożliwiają e-learning. Warto wspomnieć o reżyserze obrazów virtual reality, czyli tym, który kręci właściwie pieczę stanowi nad tymi wszystkimi obrazami, które potem ogląda się w specjalnych okularach. O etycznym hakerze, proszę pana, też wypada tu wspomnieć. Czy o, i to jest chyba marzenie dzisiaj wielu chłopców, tester gier komputerowych. Tak, tak, zawód nowoczesny, ale bardzo pożądany. Są jeszcze inne. Nie zdradzę wszystkich, żeby nie psuć zabawy. W Świerszczyku więcej na ten temat, a przy okazji zapytałem redaktorkę naczelną Świerszczyka, Małgorzatę Wegrzecką, kim sama chciała być w dzieciństwie? Na początku chciałam zostać malarką i bardzo szybko okazało się, że wszystko, co maluję, przypomina stół. Nawet jeżeli to był pies, no to też był stół, tyle że kudłaty. I potem postanowiłam zostać szydlarką. Produkowałam nieprawdopodobne ilości różnych szydełkowych rzeczy dla lalek. Niestety rodzice tłumaczyli mi, że nie występuje taki zawód jak szydlarka. To po pierwsze, a po drugie okazało się, że żeby produkować potem dla dorosłych takie szydełkowe rzeczy, trzeba na to poświęcić tak strasznie dużo czasu i cierpliwości, że tego troszeczkę mi zabrakło. No i potem po prostu przerzuciłam się na czytanie. Przeszłam przez takie oczywiście też sprawy jak badanie zawartości misia. Wtedy to były misie z trocinami. Taka trochę weterynarz, trochę nie wiadomo kto. A potem jeszcze miałam przez chwilę marzenie, żeby zostać fryzjerką. Moje lalki to odczuły. No ale też chyba okazało się, że podobnie jak z malarką należało procedować i szukać czegoś nowego. W związku z tym zostałam pisarką domową i zaczęłam pisać dla dzieci, a potem już zaczęłam i czytać i pisać, czyli zostałam redaktorką. Piękne, piękne. Naprawdę, cała ewolucja. Mam wrażenie, że dziewczynki częściej zmieniają zdanie, ale to może być złudne. Pani Ewa napisała, że w Lublinie do tej pory jest klikon. Nawet uczestniczy w zjazdach światowych klikonów. Bardzo się cieszymy, ale zostawmy tę taką dozę niepewności, któż to taki. Ty wiesz, kim chce być twoja córka? Nie, jeszcze nie. Ale ona nie wie, czy ty nie wiesz? Chyba oboje nie wiemy za bardzo. Rozumiem. Moja córka ma jasno sprecyzowane plany, będzie weterynarzem oraz tancerką. Mąż będzie się zajmował dziećmi i będzie jej gratulował, jak ona będzie tańczyć. Teraz wypada mi tylko znaleźć zdjęcia i w zasadzie sprawa załatwiona. Ale też są inne przykłady. Córka mojej przyjaciółki powiedziała, że chyba będzie sklepową i pyta mamy, a ty kim chciałabyś być, mamo? Dodam, mama wzięta menadżerka, kobieta sukcesu, robiąca karierę z dużymi osiągnięciami. Mówi, ja chciałam być fryzjerką. Na co córka z współczuciem mówi, nie udało się. I tak to jest, proszę państwa. Ale nie gaśmy tych marzeń. Ba, wspierajmy je. Fajnie jest obserwować, co dziecku sprawia frajdę. I wzmacniać to, bo chyba każdy z nas chciałby wykonywać taki zawód, który sprawia mu przyjemność. Myślę sobie, że nie trzeba ciągnąć dziecka na siłę, tylko podążać za nim i ubezpieczać tyły po prostu. I jeżeli dziecko kocha coś, no to trzeba zapewnić mu komfort pracy z tym czymś i wtedy zobaczyć, czy ten talent się rozwinie, czy też rozwinie się jeszcze inny. Każdy ma jakiś talent, więc po prostu tylko wspierajmy. Wsparcie jest ważniejsze niż ubranie, niż cokolwiek innego. Tak jest. Widać, drodzy panowie, samo zdanie często się zmienia u dzieci. Życie pokazuje nawet, że zawód, który dziś budzi nasz uśmiech lub niesmak, okazuje się też intratny i poszukiwany, więc no, nie mówmy hop przed zachodem słońca. Ja też się nie martwię, że mój syn chce być kładczarzem. Jeśli ktoś nie wie, to odsyłam na Facebooka projekt Tata 3. Wyjaśnię, kim jest kładczarz, albo kim mógłby być. I też proszę o państwa dawne marzenia i co się z tym wszystkim porobiło, proszę pisać. Tak, zapraszamy serdecznie. No to jeszcze jedno przysłowie, coś zupełnie innej pary kaloszy. Beata Kiśniewicz czyta odklejki. W trakcie długiego procesu ubierania się przed wyjściem na plac zabaw. Tata. Tosiek, ty jeszcze nie zmieniłeś spodni? Nie idziemy. Miarka się przebrała. Alicja. A ja też już się przebrałam. Mistrzyni ciętej riposty. 227 trójek. Pogratulować chciałem też słuchaczowi, który takie fantastyczne pytanie po prostu wydłubał z rzeczywistości. A co do zespołu muzycznego Fritz, to debiutancka płyta mogłaby się nazywać Kropki. To jeszcze te gratulacje w sprawie pytania dzisiejszego i odpowiedzi doktora Tomasza. Te kropeczki to jeszcze czasami trzeba posmarować primerem i dopiero wtedy się, że tak powiem, klei do auta, bo my akurat produkujemy i na bocznych drzwiach są też szyby stałe, tak zwane enkapsulowane, które zamyka się też w prasach 120 ton i nie pękają. I się kleją. Oho, fachowiec, fachowiec. Miło posłuchać. Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Miliony kombinacji, nieograniczone możliwości, a wszystko zaczyna się od zera. Teraz wszystkie modele Audi dostępne są z zerową opłatą wstępną, bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych oraz niską ratą miesięczną. Na przykład Audi A4 z ratą od 1400 zł netto miesięcznie. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 7:30. Romuald Wójcik. Za pół godziny lekarze rezydenci zawieszą protest głodowy do czasu podjęcia rozmów z premier Beatą Szydło o 13:00. Spotkanie ma trwać 3 godziny, mówił w radiowej jedynce marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Rozmawiamy i jestem przekonany, że dojdziemy do dobrych rozwiązań, do wspólnych wniosków i rezydenci powrócą do pracy. Szefowa rządu zaprosiła lekarzy na rozmowy, zastrzegając, że mogą się one odbyć dopiero po zakończeniu protestu. Protestujący mówią, że pojawiła się iskierka nadziei. Dwa amerykańskie bombowce w asyście południowo-koreańskich myśliwców przeleciały nad półwyspem w ramach pokazu siły. Ćwiczenia odbyły się w sytuacji dużego napięcia w regionie spowodowanym zbrojeniami rakietowymi i nuklearnymi Korei Północnej. Pjongjang uważa te ćwiczenia za przygotowania do agresji i w sierpniu zagroził odpaleniem rakiet średniego zasięgu w pobliżu Guam. Później północno-koreańskie rakiety dwukrotnie przeleciały nad Japonią. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Inwestorzy odetchnęli z ulgą po tym, jak wczoraj wieczorem nie zrealizował się najgorszy z ich punktu widzenia scenariusz w Katalonii. Premier regionalnego rządu, jak słyszeliśmy, nie ogłosił natychmiastowej niepodległości i odłączenia od Hiszpanii. Amerykańskie giełdy zakończyły wtorkową sesję wzrostami indeksów, które ponownie wyznaczyły nowe historyczne rekordy. Dow Jones wzrósł na zamknięciu o 0,31%, S&P 500 zyskał 0,23%, Nasdaq 0,11%. Na plusie. Giełdy w Azji na poziomach najwyższych od dekady. Sesje na Dalekim Wschodzie wciąż trwają. W Seulu indeks KOSPI 0,9% na plusie. W Tokio japoński Nikkei zyskuje 0,3%. Indeks Hang Seng w Hongkongu 0,06% nad kreską. Po informacjach z Barcelony euro droższe względem dolara, wyceniana w złotych. Europejska waluta kosztuje 4,295 grosza. Brytyjski funt po 4,79,5. Dolar kosztuje 3,64 grosze, frank szwajcarski po 3,73 grosze. Baryłka ropy nieco droższa, po $51. Cena uncji złota bez większych zmian, prawie $1,288. W Sejmie dzisiaj po raz kolejny o ograniczeniu handlu w niedzielę. Obywatelskim projektem ustawy zajmie się podkomisja do spraw rynku pracy. Rząd chce zamknięcie sklepów w 2 niedziele w miesiącu. NSZZ Solidarność proponuje 4 wolne niedziele. Przewodniczący Sejmowej Komisji Janusz Śniadek zapowiada przyspieszenie prac. Poseł PiS chciałby, by ustawa weszła w życie 1 stycznia, jednak w kształcie innym niż proponuje Solidarność. Oni twardo prezentują swoje stanowisko, co nie znaczy, że się musimy z nimi zgodzić. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara liczy jednak na 4 wolne od handlu niedzielę w miesiącu. Ostatecznie zadecydują posłowie wszyscy w głosowaniu i liczymy na to, że te 4 niedziele jednak zostaną wprowadzone, bo to nie jest taka ustawa, która zamyka wszystko jak w Niemczech, jak w Austrii czy Szwajcarii, że na przykład w Austrii są nawet stacje benzynowe zamknięte. Zgodnie z projektem obywatelskim zakaz handlu nie obowiązywałby mniejszych stacji benzynowych, aptek, sklepów na dworcach i lotniskach, a także przedsiębiorców, którzy samodzielnie staną w niedzielę za sklepową ladą. Serwis Informacji Ekonomicznych w Trójce wróci o 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów w centrum i na wschodzie, wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, w górach, a także we wschodniej połowie kraju porywisty. Temperatura od 12 stopni w Suwałkach, Chełmie i Zamościu, 14 w Koszalinie, Ustce, Czarnobrzegu, Piotrkowie i Zielonej Górze, do 16 w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za, a nawet przeciw. Na całym świecie rośnie zachorowalność na nowotwory, również u nas. W Polsce rak zabija 100 tysięcy osób rocznie. Jednocześnie jesteśmy największym beneficjentem funduszy unijnych przeznaczanych na opiekę zdrowotną i profilaktykę. Nic nie zastąpi jednak naszej troski o własne zdrowie. Stąd pytanie, czy badam się regularnie? Za, a nawet przeciw, dziś w południe. Zapraszam, Kuba Strzyczkowski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zimą to ty wyznaczasz drogę. Odmierzasz każdy ruch. Prowadzisz. Decydujesz. Odczuwasz radość z posiadania Jaguara. Masz satysfakcję z automatycznej skrzyni biegów, systemu nawigacji, podgrzewanych foteli, kompletu kół zimowych oraz pełnego ubezpieczenia za 1%. Cenisz sobie 45 tysięcy złotych korzyści, które dostałeś razem z twoim nowym Jaguarem. Ta zima zapowiada się wyjątkowo pomyślnie. To będzie twój czas. Szczegóły na jaguar.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Sąsiedzie, wyobraź sobie. Wchodzę rano do garażu, a tu ani samochodu, ani żadnych śladów włamania. Nie mogę nawet marzyć o odszkodowaniu. A myślałem, że brama garażowa z napędem to pewne zabezpieczenie. Ja śpię spokojnie, bo mam napęd do bramy firmy Herman. Zakodowany tak, jak dostęp do mojego konta w banku. Żaden złodziej nie da mu rady. Teraz w promocji napęd Promatic Bisecure firmy Herman za pół ceny do każdej bramy segmentowej LPU. Szczegóły promocji na www.horman.pl. Bisecure znaczy podwójnie bezpieczny. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty ósma. Kiedyś miałem taką sytuację, że wracaliśmy z dzieciakami wakacji. Moja córka, wówczas chyba 6-letnia, zapytała moją żonę: mamo, a z kim ty chciałabyś zostać w przyszłości? Na co mój syn, który siedział obok niej, powiedział: Malwinka, mama już jest w przyszłości. Tak jest. No dobrze, przejdźmy do rzeczy. Czarny anioł polskiej piosenki. Ewa Dymarczyk w opowieściach Zygmunta Koniecznego. Zgnęły Madonny i orszak skonny. Ruszył z kopyta, ruszył z kopyta. Jak zwykle Piotr Metz i niestety padnie ten zwrot. Już na pożegnanie z Ewą Dymarczyk w naszych porankach zapytam pana Zygmunta Koniecznego o coś, co nie daje mi spokoju. To jeszcze epizod zagraniczny, no bo był ważny epizod francuski, było zdaje się parę innych w innych krajach. Głównie w Olimpii. W Olimpii głównie. Bardzo tak się mówi różnie o tym, że w sumie tam się nie udało Ewie, ale nie udało się z powodu, wie pan, i trochę tego dyrektora Kogatryksa, ale głównie z powodu pewnych historycznych zdarzeń, że tak powiem. To był 64 czy 65 rok. W tym czasie Algier odłączył się od Francji. I taka została grupa Algierczyków, którzy nie wrócili do Algieru, czy nie pojechali, tylko stali we Francji. I oni stworzyli taką grupę, która się trzymała razem. I ten czas Kogatryks, no szczęście, przypadek, czy nieszczęście, przypadek, wziął takiego Enrico Maciasa, Algierczyka, który był takim dla nich czymś znaczącym. W najgorszym stylu śpiewał, muzykalnym bardzo, ale dla Algierczyków tych mieszkających w Paryżu, zwłaszcza, był, no nie wiem, czy Bogiem, ale w każdym razie czymś ważnym, politycznie, takim patriotycznym. I w związku z tym na te premiery i później przychodzili głównie Algierczycy, którzy ludzie no prości na ogół, ale mają z tego idola swojego, który w najgorszym stylu był, i przychodzili na niego. W związku z tym Demarczyk dla niej była czymś tak obcym i mało śmiesznym, że jak ona śpiewała te Czarne Anioły, te Szybko tamtego, to śmiali się, że tak coś dziwnego, bo po polsku śpiewała. Także to było totalne nieporozumienie, głównie przez chyba ten program, czyli ten dyrektor tak zmontował nieszczęśliwie dla Ewy, że to nagle była czymś zupełnie obcym. To brzmi jak, powiedziałbym, wykład z historii prawie, że, ale to była prawda, że w tym czasie, to w tych parę lat i jeszcze potem trochę, ta grupa Algierczyków trzymała się razem i trzymała się w sensie artystycznym i w ogóle razem. Także dla nich ten Enrique Macias był bogiem, a nie czy idolem, a nie Demarczyk. Czaj mnisi piją, solą słodzą, a z nimi droczy się cyganka. Siedzi cyganka na pościeli, raz w raz zalotnie okiem strzeli. Mizerne prośby mieląc w ustach, siedziała z nimi do zarania. Prosząc, podaruj złoty, panie, choć szal, choć byle co, choć chustę. Mogę spłynąć nóż na tacy, a zamiast chleba jesz prochaty. Nie mogę śpiewać mimo chęci, a więc pokornie w kawą pięci na kurczę stęli się garbaci. Minęło pół godziny, czarne garncami odmierzane ziarno z wilgotnym szelestem żują konie, skrzypią rzeciądze. O świtaniu turkocze za wszęk na Majdanie i pierwsze ciepło czują dłonie zgrzebne ciemności, że dno rany to cienkusz kredą. Zabielany szynkuje za darmo. He, nuda, a poprzez ból przejrzystą szmatkę sączy się sok na dnia serwatka i miga w locie wrona chuda. Ra-ram, ra-ram, ra-ram, Ewa Damarczyk i Piotr Metz. Bardzo dziękujemy. Co będzie jutro? Proszę posłuchać. Za 16,5 minuty będzie ósma. Zapraszamy do Trójki. W przyszłym roku interesy ubezpieczonych mają być lepiej chronione. Obowiązek zmian przepisów wynika z unijnej dyrektywy. Zanim podpiszemy polisę, jej sprzedawca będzie musiał nam dokładnie wyjaśnić m.in. ile będzie ona kosztowała i jakich wariantów ubezpieczenia nie obejmuje. No i najważniejsze, za sprzedanie polisy, która nie jest nam do niczego potrzebna, to się czasem przecież zdarza, sprzedawca będzie mógł zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Część klientów na własnej skórze przekonuje się, że ubezpieczyciele czasami próbują nam wcisnąć coś na siłę. Ciągle jakieś mam telefony na komórkę, że chcą tam mi coś sprzedać. Jakoś nie daje się, to ja zawsze mówię dziękuję, dziękuję uprzejmie. Czy zdarzyło się panu, że próbował ktoś pana naciągnąć na kupno polisy ubezpieczeniowej? Nie, na szczęście mi się nie zdarzyło. Słyszał pan o takich przypadkach? Gdzieś w rodzinie wśród znajomych słyszałem, ale jakichś bliższych szczegółów to tutaj nie podam. Wykupiliśmy polisę na życie z tego względu, że mamy dość wysoki kredyt hipoteczny. Chcieliśmy, żeby ta polisa po prostu w momencie, kiedy któregoś dnia zabraknie, czy męża, czy mnie, żeby pokryła wartość tej hipoteki. Pośrednik firmy ubezpieczeniowej proponował nam już od samego początku coś w formie polisolokaty. Cały czas była rozmowa w kierunku takim, żeby wykupić coś innego niż my chcemy, albo coś dodatkowego, tak przynajmniej. Zgodnie z planem w lutym przyszłego roku. Marcin Tarczyński, Polska Izba Ubezpieczeń. Wejdą w życie nowe regulacje dotyczące pośredników ubezpieczeniowych. To będą regulacje dotyczące wszystkich pośredników, czyli każda osoba sprzedająca nam ubezpieczenie, niezależnie od tego, czy będzie to agent ubezpieczeniowy albo broker, czy też na przykład będzie to dealer samochodowy, który sprzedaje nam ubezpieczenie OC i autokasku w momencie, kiedy kupujemy samochód. Może to być biuro podróży, które sprzedaje nam wycieczkę, ale przy okazji też nas ubezpiecza. Na gruncie nowych przepisów wszystkie te sposoby kupowania ubezpieczeń będą podciągnięte pod te regulacje. A te regulacje to nic innego, tylko kolejne jakby prokonsumenckie rozwiązania, takie napisane z myślą o kliencie. A co powinien wiedzieć klient, zawierając umowę z ubezpieczycielem? Znać wszystkie warunki, myślę, takie podstawowe, na przykład, co jest moim zdaniem dosyć istotne, co się stanie w momencie zerwania takiej polisy. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Łukasz Zoń, prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Został nałożony nowy obowiązek na każdego dystrybutora rozpoznania potrzeb klienta w zakresie ubezpieczeń. To będzie odrębna czynność, która jest nową w ogóle czynnością wymaganą przez prawo. I na podstawie informacji, których klient udzieli, dystrybutor będzie miał obowiązek rozpoznania potrzeb klienta i dopasowania produktu do tych właśnie jego potrzeb. Każda umowa ubezpieczenia musi być zgodna z tymi potrzebami. To jest bardzo ważny zapis. Osoba, która sprzedaje nam ubezpieczenie, będzie musiała powiedzieć nam, jaki jest charakter jego wynagrodzenia za tą pracę, którą wykonuje. Niekoniecznie będzie nam musiała powiedzieć, ile zarabia, ale będzie musiała nam na przykład przekazać informację, że no tak, moim zarobkiem jest prowizja od zakładu ubezpieczeń. Wysokość tej prowizji? Prowizji jeszcze nie jest to przesądzone, natomiast być może będzie tak, że wysokość prowizji będzie zdradzana przy produktach oszczędnościowych i inwestycyjnych, natomiast przy wszystkich pozostałych będzie zdradzany charakter wynagrodzenia. Rozpoznanie potrzeb klienta musi zostać następnie wsparte tak zwanym dokumentem dotyczącym produktu ubezpieczeniowego. To będzie taki krótki, przejrzysty dokument. To nie będzie jeszcze umowa ubezpieczenia, ale taki dokument, który będzie obrazował charakter przyszłej umowy. Będą tam podstawowe informacje dotyczące ubezpieczenia, czyli zakres ubezpieczenia, termin, oczywiście cena, podstawowe wyłączenia, co ważne, po to, żeby klient przed zawarciem umowy ubezpieczenia mógł sobie wyrobić pogląd na temat tego, co tak naprawdę kupuje. No to zobaczymy, jak to będzie funkcjonować, bo nie wiem, brzmi w miarę okej, ale wyjdzie pewnie w praktyce. Trzeba poczekać i zobaczyć. No jeśli będzie to na plus, no to będzie na plus. Dodajmy, że teraz nad projektem pracują posłowie z podkomisji do spraw instytucji finansowych, a o zmiany w sprzedaży polis ubezpieczeniowych pytała Anna Rogicińska. Za 12,5 minuty będzie 8. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming back. So then I dropped it in the mailbox as any special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself understand. We're riding on it. Return to sender. Address unknown. No such number. No such zone. Elvis. Elvis zawsze o poranku z przyjemnością. Z przyjemnością. Dzień dobry panu. Ja mam pytanie, czy banki też będą do tego zobligowane, ponieważ z doświadczenia wiem, że banki najbardziej oszukują. Sam jestem przypadkiem, gdzie miałem włamanie do domu i polisa tego nie pokrywa. Natomiast oczywiście to jest moja wina, bo ja pewnie doczytałem w warunkach. Pytanie tylko, czy przy kredycie hipotecznym bank będzie miał obowiązek informować, co ta polisa obejmuje, a czego tak naprawdę nie obejmuje. Czy chroni bank, czy chroni klienta? Dziękuję bardzo. No, jak słyszeliśmy, zmiany mają być bardziej nastawione na konsumenta, czyli na nas. 2, 2 i 7, 3. Jeszcze wróćmy do sprawy tego, kim chcielibyśmy być. Chciałam powiedzieć o marzeniach mojego wnuka, 3-letniego. Od zawsze mówił, że chce zostać bidongiem, ale nie potrafił wytłumaczyć, kim jest ten bidong. No i mieliśmy z tym problem do czasu, kiedy raz poszliśmy na malowanie buziek i Tymek powiedział, że właśnie chce być bidongiem. Najpierw konsternacja na twarzy pani, co ma namalować na twarzy dziecka, a potem widziałam ten jej błysk w oczach i mówi, ja wiem, ja przecież studiowałam malowanie twarzy bidonga i ci go pięknie namaluję. To jak moje dziecko się wtedy uśmiechnęło i jego radość w oczach, że nareszcie ktoś wie, kto jest bidongiem, bezsenna. No i można się ładnie zachować, oczywiście, że tak. Nie chciałeś nigdy być bidongiem? Chciałam, tak. Bardzo, nie wyszło. Ja miałam wrażenie, że raz w życiu byłem kiedyś. Muzyczny rozkład jazdy. Za 9 ósmak. Zaraz, ty chciałeś być kim? Bo przypomnij mi, ty wciąż kimś chcesz być. Jak będę duży, to zostanę blogerką modową. Przecież mówię to państwu od dawna. Właśnie, o to chodzi. Ja wspomniałem moją córkę, która chce być tancerką i trochę o tym zaczniemy. Właściwie od tego muzyczny rozkład jazdy. No czyż nie jest to piosenka musicalowa, oprócz tego, że filmowa, ale także moim zdaniem lepiej się nadaje do musicalu i nie wiem, być może się znajdzie właśnie na Broadwayu. Nowojorski Broadway szykuje się do premiery spektaklu poświęconego życiu Cher. No i właściwie czekamy, ciekawa to rzecz będzie. Tymczasem na londyńskim West Endzie, prawdopodobnie w przyszłym roku, na afiszu zawiśnie sztuka opiewająca życie Amy Winehouse. Pracę nad musicalem nadzoruje ojciec Amy, Mitch Winehouse. Rozmawiamy na temat powstania w niedalekiej przyszłości musicalu poświęconego jej życiu i muzyce, powiedział pan Mitch. Bardzo bym chciał, żeby powstał na West Endzie i żeby przypomniał Amy taką, jaka była. Jej życie to nie było tylko to, że narkotyki i alkohol, to o czym się nie mówi, to, że przez 3 lata przed śmiercią nie brała żadnych narkotyków. Amy Winehouse zmarła 23 lipca 2011 roku. Miała 27 lat. I tak złożyło nam się, że dziś mówimy o artystach. Amy Winehouse, teraz George Michael, którzy już odeszli. Już w przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera filmu George Michael Freedom. W Polsce pokaże ten film Kanał Plus 1 listopada. To ostatnie dzieło artysty, który zmarł w grudniu ubiegłego roku w wieku 53 lat. Podobno pracował nad nim jeszcze 2 dni przed śmiercią. Jak się okazuje, już potem jego menedżer dołączył do filmu fragment wywiadu dla MTV, w którym to George Michael został zapytany o to, jak chciałby zostać zapamiętany. Pytasz, co chciałbym, żeby znalazło się na moim nagrobku? Wielki piosenkopisarz. I mam nadzieję, że ludzie będą myśleć o mnie jako osobie, która była uczciwa. Mam nadzieję, że zostanę zapamiętany w ten sposób, ale to się raczej nie wydarzy, dodał po chwili muzyk. Myślę, że to wszystko była strata czasu, próżny wysiłek. No i myślę, że fani George'a Michaela teraz mają łzy w oczach, łezka się zakręciła i wzruszenie duże. To o George'u Michaelu, Amy Winehouse w tle. No ale teraz przechodzimy do kolejnych wykonawców. Zespół Bell and Sebastian, który nie tak dawno temu uraczył nas nową piosenką zatytułowaną We Were Beautiful, którą prezentowaliśmy w tym miejscu, zapowiedział właśnie swoje pierwsze, dłuższe wydawnictwo od czasu wydanej w 2015 roku płyty Girls in Peace and Want to Dance. Cykl 3 epek o wspólnym tytule How to Solve Our Human Problems ukazywać się będzie od 8 grudnia do 16 lutego. A piosenka I'll Be Your Pilot to kolejna odsłona. I got your dreams completely. I've got them locked away. That doesn't mean I own you or control.